Hatıralar montalarda yattım. Ben perişan günlerim var, anlamazsın yar. Odalarda ışıksızım, katıksızım, bir adayım. Seni sensiz duvarlara yazan benim divaneyim. Karmaksın ki terk etmem seni. Peşindeyim ya. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem. Erdem. Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Bugün İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u, büyük vatan şairi, büyük usta Mehmet Akif Ersoy'u anma günü. Rahmetle analım, kalbi için, gönlü için, duyguları için sonsuz teşekkürlerimizi iletelim büyük ustaya. Mekanı cennet olsun. İnşallah bu bayrak hep dalgalanmaya, bu İstiklal Marşı da hep okunmaya devam edecek ilelebet. Durduk yerde bu kolye nereden çıktı diyorsun? Ben ki ay yıldıza aşık, biliyorsun. Durduk yerde bu kolye nereden çıktı diyorsun? Ben ki ay yıldıza aşık, biliyorsun. O güzel gözlerin sevgiyle aşkla dolsun. Allah'ım seni kem gözlerden korusun. Ay yıldız kolye güzelliğine güzelliği katsın. Sana olan aşkımı ay yıldız kolye anlatsın. Ay yıldız kolye güzelliğine güzelliği katsın. Sana olan aşkımı ay yıldız kolye anlatsın. Ay yıldız birleştirir kalpleri, gönülleri. Bizi de buluşturur, bizi de kavuşturur. Ay yıldız birleştirir kalpleri, gönülleri. bizi de buluşturur, bizi de kavuşturur. O güzel gözlerin sevgiyle aşkla dolsun. Allah'ım seni kem gözlerden korusun. Ay yıldız Konya güzelliğine güzelliği katsın. Sana olan aşkımı ay yıldız Konya anlatsın. Ay yıldız Konya güzelliğine güzelliği katsın. Sana olan aşkımı ay yıldız Konya anlatsın. Ay yıldız Konya güzelliğine güzelliği katsın. Sana olan aşkımı ay yıldız Konya anlatsın. Mevsim her dem sonbahar, düşünemiyorum senden ayrı olmayı. Çok seviyorum, af diliyorum, yollarını özlüyorum, acı çekiyorum, gel de bitsin. Bu kaza her şeyden vazgeçerim senden asla. Gittiğin günden beri gönlüm yasla. Her şeyden vazgeçerim senden asla. Gittiğin günden beri gönlüm yasla. Gel de bitsin bu hazo. Canlanıyor anılar, dayanamıyorum. Mevsim her dem sonbahar, düşünemiyorum senden ayrı olmayı. Çok seviyorum, af diliyorum, yollarını gözlüyorum, acı çekiyorum, gel de bitsin bu hazan. Her şeyden vazgeçerim senden asla. Gittiğin günden beri gönlüm yasla. Her şeyden vazgeçerim senden asla. Gittiğin günden beri gönlüm yasla. Elle bitsin bu hazan. Gel de bitsin bu hazan. ben bittim. Ah, dert bitmedi. Aşk ızdırabı gitmedi. Senin bana ettiğini dost değil düşman etmedi. Ölmek de zor, yaşamak da. Allah beni çekti. Ölmek de zor, yaşamak da. Allah beni çekti. Vazgeçtim bu dünyadan, dünyadan geçtim ama seni yalnız bırakma, inan zor gelir bana. Her ümit bin bir çile oldu, gel kurtar da bitsin. Gönlüm sensin, kaderde bize koyun eysin. Gel de gönlüm sevinsin, sevenler ayrılama. Az vallahi sevgilimsin, vallahi sevgilimsin. Çekmenin yanında sevmeyi öğrenmişim. Bizden bitse ömür biter, ömür bitse aşk bitmez. Bizden bitse ömür biter, ömür bitse aşk bitmez. Gel de sen olmadan yaşa, aşkım beladır başa. Gel de sen olmadan yaşa, aşkım beladır başa. Ne olsa olsun sen beni unutsan da, ben seni unutmam. Ümidim var daha, sevgili çok yakında. Seninle yaşamaya güzel günler yakında. Vallahi çok yakında. Seninle yaşamaya ümidim çok var daha. Seninle yaşamaya Allah. Dedektif Raptor ve arkadaşları Kukla Kent'te seni bekliyor. Kahkaha ve sürprizlerle dolu bu macerayı sakın kaçırma. Dedektif Raptor birlikte gülelim 13 Mart'ta sinemalarda. Dedektif Raptor. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Kral, Kral. Bu gece bir başka çöktün içime, seni al. Ağladım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka çöktüm içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Anılarla doldu taştı boş odam. Andıkça kanadı içimde yaram. Bir hayalin vardı bir de sigaram. Kanadı içimde yaram. Bir hayalim vardı bir de sigaram. Seni içtim durdum sabaha kadar. Çınladı sesin, ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümde sildi hasreti. Gözümü yummadım sabaha kadar. Bir an kulağımda çınladı sesin, ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasreti. Gözümü yummadım sabaha kadar. Anılarla doldu taştı boş odam. Andıkça kanadı içimde yaram. Sigaram. Seni içtim durdum sabaha kadar. Anılarla doldu taştı boş odam. Andıkça kanadı içimde yaram. Bir hayalim vardı bir de sigaram. Çile kalmadım. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadım. Çekmedim dertle, çile kalmadım. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadım. Aklamadık sokak, köşe kalmadı. yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. O eski halin dönesen yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. O eski halin dönesen yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Neler gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Tutup da kaldırırım Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutup da kaldırın Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Kral o eski halinden eser yok şimdi. Izdırap içimde yorgunum şimdi. O eski halinden eser yok şimdi. Izdırap içimde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan. Yani bir şarkı bu kadar mı güzel yorumlanır, bu kadar mı damla? Hele şu ikinci nakarat, şuradaki ses tonu, baf of baf. Baksana neler geldi başıma. İçinden geçmiş şarkının, çarpmış, toplamış, bölmüş. Neler gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Tutup da kaldırırım. Bir de çok zor bir şarkı. Yani çok arabeskin okuması çok zor şarkılarından bir tanesi ama tabi okuyan Cengiz Kurdoğlu olunca öyle bir zorluk, öyle bir sıkıntı yok, öyle bir şey. Onlar gayet normal piknik yapar gibi, sahilde yürür gibi şarkıları öyle yorumluyorlar. Yani ustalık böyle bir şey. Özlem, bu hasret ne zaman bitecek? Bu nemli gözlerim ne zaman gülecek? bir sevgilim yağmurum yağmadı kalbime bir umut rüzgarım esmedi gönlüme kalmadı kalmadı umudum kalmadı dolmadı dolmadı bu çile dolmadı çaresizlik beni yerden yere vurdu elimden tutanı olmadı olmadı çaresizlik beni yerden yere vurdu elimden tutanı olmadı Mutluluk gerçek mi, yalan mı, rüya mı? Simsiyah bir bulut kararttı dünya mı? Bir sevgilim yağmurum yağmadı kalbime bir umut rüzgarım esmedi gönlüme kalmadı kalmadı umut kalmadı dolmadı dolmadı bu çilem dolmadı çaresizlik beni yerden yere vurdu, elimden tutanı olmadım olmadım. Çaresizlik beni yerden yere vurdu, elimden tutanı olmadım olmadım. Aşkına döndüm bak bir şaşkına düştüm senin aşkına döndüm bak bir şaşkına bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler, tövbeler olsun. Bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler, tövbeler olsun. bilmezdin. Bilseydim hiç sevmezdim. Aşkı böyle bilmezdim. Bilseydim hiç sevmezdim. Bir daha sevmek kim? Ah tövbeler, tövbeler, tövbeler olsun. Bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler, tövbeler olsun. Bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler, tövbeler olsun. Kaçtın. Yeni bir sevgili bulmuşsun. Başıma başıma ne dertler açtın. Gurbet kuşu gibi sen çok uzaklara kaçtın. Başkasının sebeplerken seni çok seven ben oldum. Bir gurbet kuşu gibi sen çok uzaklara kaçtın. Başkasını seven derken seni çok seven ben oldum. Diyar diyar dolaştım, sevgilim benden kaçtın. Yeni yeni birini bulmuşsun, başıma bak neler açtın. Dolaştım, sevgilim benden kaçtı. Yeni yeni birini bulsun, başıma bak neler neler açtı. benim bir saçlarım ağrıdı. Sensiz dünyam karardı ama takatım kalmadı artık. Ömrümü yıllar aldı benim bir saçlarım ağrıdı. Sensiz dünyam karardı, takatım kalmadı artık. Ömrümü yıllar aldı. Diyar diyar dolaştım, sevgilim benden kaçtım. Yeni birini bulmuşsun, başıma bak neler açtın. Diyar diyar dolaştım, sevgilim benden kaçtın. Yeni yeni birini bulmuşsun, başıma bak neler açtın. Bir yudum su gibi hasretim sana, sensizlik çölüne geliver artık. Bir yudum su gibi hasretim sana, sensizlik çölüne geliver artık. Dudaklarım susuz dudaklarına, yıllanan aşkımı veriver artık. Yıllanan aşkımı veriver artık. Veriver artık. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Yıllar var gizledim çaldığımı, aşkınla kalbimi dağladığımı. Yıllar var gizledim çaldığımı, aşkınla kalbimi dağladığımı. Kimseler görmesin ağladığımı, yaşlı gözlerimi siliver artık. İstemem bu rüya acı bitmesin, İstemem bu arzu hüzün vermesin. İstemem bu rüya acı bitmesin, İstemem bu arzu hüzün vermesin. Bir sabah gözlerim açık gitmesin, ne olur benimle kalıver artık. Ne olur benimle kalıver artık. Kalıver artık. Yıllar var gizledim çaldığımı, aşkınla kalbimi darladığımı. görmesin ağladığımı. Yaşlı gözlerimiz seni ver artık. Kışların gönlümde aşkı yarattı, mutluluk denizinde yüzer gibi. Diz çökmüş önümde sanki gökyüzü, senin de bulutlarda gezer gibi. Diz çökmüş önümde sanki gökyüzü, seninle bulutlarda gezer gibi. Küskündüm kaderime, sen barıştırdın. Bir bilsen şimdi sana nasıl alıştım. Bunca yıldır boşuna aşksız yaşadım. Geç de olsa mutluyum, sana kavuştum, sana kavuştum, sana kavuştum. Geç de olsa mutluyum, sana kavuştum. Geç de olsa mutluyum, sana kavuştum. Sabah güneşim, her şeyimle kendimi sana bıraktım. Bakışlarında doğdu sabah güneşim, her şeyimle kendimi sana bıraktım. Unuttum kederi, acıyı artık, dertli akşamlarımı maziye attım. Unuttum kederi, acıyı artık, dertli akşamlarımı masiye attım. Küskündüm kaderime, sen barıştırdın. Bir bilsen şimdi sana nasıl alıştım. Onca yıldır boşuna aşksız yaşadım. Geç de olsa mutluyum, sana kavuştum, sana kavuştum, sana kavuştum. Geç de olsa mutluyum, sana kavuştum. Geç de olsa mutluyum, sana kavuştum. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Thank you. senin için yaptım, dinle şarkımı. Sana uzaklardan sesleniyorum, kelimesiz sensin, mastaları sen. Seni her şeyden çok, çok seviyorum. Seni canımdan çok, çok seviyorum. Aldım nefesi, tek aşkım hevesim. Göçteki yıldızım, ay ve güneşim. Kendime seçtiğim canım tek eşim. Seni canımdan çok, çok seviyorum. Seni canımdan çok, çok seviyorum. Bedenimde dermansın, nerede çaresin? Hayatı sevdiren, ömür verensin. En güzel duygular, gönül verimsin. Seni her şeyden çok, çok seviyorum. Seni canımdan çok, çok seviyorum. Aldım nefesi, tek aşkım hevesim. Göçteki yıldızım, ay ve güneşim. Kendime seçtiğim canım tek eşim. Seni canımdan çok, çok seviyorum. Seni canımdan çok, çok seviyorum. Saygıdeğer kıymetli dostlarım, değerli alkışlarınıza candan teşekkür ediyor, lokalimize hoş geldiniz diyor, bu güzel gecede tüm çiftleri dansa davet ediyorum. Müzik. seninle aşkımız bir son olacak. Bu gece konuşup anlaştık artık. Seninle aşkımız bir son bulacak. Kapıyı kapatıp gittikten sonra ilk işim resmini yırtmak olacak. İlk işim bu gece içmek olacak. Gözlerimde olsun. İstemem senden tek hatıran olsun. Anla artık, anla beni ne olursun. İlk işim resmini yırtmak olacak. Sabahlara kadar içmek olacak. İçmek olacak. İstemem baktıkça gözlerin dolsun. İstemem senden tek hatıran olsun. İstemem baktıkça gözlerin dolsun. İstemem senden tek hatıran olsun. Anla artık beni, anla ne olursun. İlk işim resmini yırtmak olacak. Sabahlara kadar içmek olacak. Sevdanın derdini çekmemek için, bakıp da bir defa ölmemek için, bir daha yüzünü görmemek için, ilk işim resmini yırtmak olacak. İçmek olacak. Bu şarkı çalarken büyük ustayı da yad etmemek olmaz. Müzik dünyasına, Ali Tekin Türen'in müzik dünyasına girişi bu şarkıyla sevgili kralcılar. Bu şarkı Ali Tekin Türe imzasını, mührünü müzik dünyasına atmasına yol açıyor. Tabii şarkıyı seslendiren de Bülent Ersoy olunca Ali Tekin Türe herkes tarafından bilinen, tanınan, talep gören büyük bir isim, büyük bir efsane. Sonra da Dilek Taşı geliyor zaten. Ondan sonra Ali Tekin Türe seriye takıyor. Sonra Müslüm Baba süreci ve büyük usta hak ettiği yere ulaşıyor. Mekanı cennet olsun. Bahar bekleyen kumrular gibi, sen de beni bekle sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Bahar bekleyen kumrular gibi, sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. Çınladın durdun kulaklarımda, süzülen yaştın yanaklarımda. Bir şarkı oldun dudaklarımda, senin sevgini söyledim durdum. Bir şarkı oldun dudaklarımda, senin aşkını özledim durdum. Tamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. Ben de unutamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. Çınladım durdum kulaklarımda, süzülen yaştım yanaklarımda. Bir şarkı oldum dudaklarımda, senin aşkını özledim durdum. Bir şarkı oldum dudaklarımda, senin ismini söyledim durdum. Senin aşkını özledim durdum. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sevgili İbo kardeşim de radyosunun başındaymış. Ona da çok çok selamlarımı iletiyorum. Eşi Sibel'le birlikte radyonun başındayken onlara güzel bir Sinan Özen şarkısı İbo'ya ve ailesine. Hadi bakalım. Sokaklarda öpüşürken, parklarda gelmediğin o gün var ya, dünyam yıkıldı bir anda. Kar yağarken, sokaklarda öpüşürken, parklarda gelmediğin o gün var ya, dünyam yıkıldı bir anda. Senin uğruna, senin uğruna dokundun her yerim, ellerini arıyor. Ah bedenim sensizliğim hesabını soruyor. Dokundun her yerim, ellerini arıyor. Ah bedenim sensizliğin hesabını soruyor. Bilmelisin sen güzelliği, duygu.

43 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor. Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak. Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Geceler kör karanlık bir kuyu, sonu gelmez mi bu acının? Hani yar biterdi elbet bir gün, bu hasret döner gelirdin bana. Dayanamıyorum, gel, gel de gir günahlarınla koynuma. Geceler yar oluyor sensiz rüyalarıma. Güneşi alır düşerim yollarına. Geceler yar oluyor sensiz rüyalarıma. Hasretini vur ömrün, dön bana. Geceler kör karanlık bir kuyu, sonu gelmez mi bu acının? Hani yar biterdi elbet bir gün, bu hasret döner gelirdin bana. Dayanamıyorum, gel, gel de gir günahlarınla koynuma. Geceler yar oluyor sensiz rüyalarıma. Güneşi alır düşerim yollarına. Geceler yar oluyor sensiz rüyalarıma. Hasretini vur ömrün, dön bana. Geceler yar sensiz rüyalarıma. Güneşi alır düşerim yollarına. Geceler yar oluyor sensiz rüyalarıma. Hasretini vur ömrün, dön bana. Geceler yar oluyor sensiz rüyalarıma. Güneşi alır düşerim yollarına. Geceler yar oluyor sensiz rüyalarıma. Hasretini vur ömrün, dön bana. belki alır. Çalmayın artık, duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana bu şarkıyı çalmayın artık, duyunca gözlerim yaşla doluyor. Unutmak isterken o vefasızı, dinledikçe onu hatırlatıyor. Sözleri yemindi aşkımız için, sanki bir duaydı sevenler için. Ayrılık yok derdi ikimiz için, duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor, bana o günleri hatırlatıyor. Çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur susturun, susturun artık. Dinlemek istemem, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur susturun, susturun artık. Dinlemek istemem, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor. O şimdi dinler mi duyar mı bilmem. O da benim gibi ağlar mı bilmem. O şimdi dinler mi duyar mı bilmem. O da benim gibi ağlar mı bilmem. Bu şarkıyla beni anar mı bilmem. Ne olur susturun, susturun artık. Sözleri yemindi aşkımız için, sanki bir duaydı sevenler için. Ayrılık yok derdi ikimiz için, duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor, bana o günleri hatırlatıyor. Çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek istemem, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor. Ne olur susturun artık. Ne olur durdurun artık. Çalmayın artık. Çalmayın artık. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İsterse okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Seni içime çektim bir nefeste, yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Ateşlere yürüyorum. Aşk nedir, acı nedir, çok iyi biliyorum. Beni yor hasretinle, sevginle yor. Sevgisizlik ayrılıktan daha zor. Yanan ateş değil artık bir kor. Varlığında yokluğunda yetmiyor. Yokluğunda varlığında yetmiyor. Allah'ım, Allah'ım. Ateş gibi yanıyorum. Allah'ım, Allah'ım. Aşk nedir biliyorum. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İstersen okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İsterse okşa, isterse öldür. Aşk için öl beni aşk, o zaman aşk. Aşk için öl beni aşk. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar. Fulda. Bu ayrılık beni derinden vurdu. Acılar içinde ağlamaklı, umutlarım uzak diyara göçtü. Çıkmazlara düştüm ağlamaklı, çıkmazlara düştüm. yaramazlara düştüm ağlamaklı. Yaralı şu gönlüm, yüzüm gülmüyor. Yıllar geçti, hala çilem bitmiyor. Hasretim dünyamı yakıp yıkıyor. Hicranlar içimde ağlamaklıyım. Senin hayallerinle unuturum belki günün birinde. Bana bıraktığın zor günlerinde boşur yüreğim ağlamaklı. Çaresiz yüreğim ağlamaklı. Yaralı şu gönlüm, yüzüm gülmüyor. Yıllar geçti, hala çilem bitmiyor. Hasretim dünyamı yakıp yıkıyor. Hicranlar içimde ağlamaklı. Gelseydi görmeseydi, kader oyununa asıl katlandım ben nasıl? Hem seni yokuna hem kader oyununa asıl katlandım ben nasıl? Keşke hiç görmeseydim, aşk nedir bilmeseydim, öldürür beni bu sevda. Ne kahrım çekiliyor, ne dertlerim bitiyor, bilmiyor şu yüzüm gülmüyor. Kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor, gülmüyor şu yüzüm gülmüyor. Ben senin kulun muyum, beni sen mi yarattın? Keşke seni görmeseydim. Ben senin yokluğuna hem kader oyununa asıl katlandım ben nasıl? Bahtıma kara oldum, gönlüme yara oldum, asıl katlandım ben nasıl? Solan ömrümden ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Kırdığın kadehte kalan ömrümden ağlarsın biçtiğin yılları bilsen. İçinde sararım filler gücünü, ben de sınadım. Kimi kaçık dedim, kimi bunadım. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadım. Ağlarsın düştüğüm dinleri bilsen. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dinleri bilsen. Erdem, Erdem, Erdem. Ar ettim, sakladım uğraşlarımı. Haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı. Ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Var ettim, sakladım uğraşlarımı. Haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı. Ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Sefiller gücünü ben de sınadım. Kimi kaçık dedim, kimi unadım. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadım. Ağlarsın düştüğüm dinleri bilsen. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dinleri bilsen. Felsefe böyledir divanelerde, teselli aranır bahanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde. Ağlarsın düştüğüm halleri bilsen. Ateşe su dedim göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere. Ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Varlığının tiryakisi, gözlerinin hastasıyım. Beni senden mahrum etme, gözlerinin hastasıyım. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen bebeğim, sevdalılar beni anlar. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Bilemezsin sen küçüğüm, aşık olan beni anlar. Sensiz olmak ızdıraptan başka nedir? Seni sevip sensiz olmak. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Bilemezsin sen bebeğim, aşık. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Kadir Han'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Rabbim sağlık saat verirse, nasip ve kısmette varsa 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Anlamazsın sen küçüğüm, aşık olan beni anlar. Candan seven beni anlar. Sevmediğin elde sevilip soyuyorken, sen sevmediğin elde sevilip soyuyorken, benim bu dertli başımı çıkarma meyhaneden, benim bu dertli başımı çıkarma meyhaneden. Sensin gönlümün yasın, acı hüsran sonrası. İçtiğim her bir kadeh, İnan sabır duası. Sensin gönlümün yasın, acı hüsran sonrası. İçtiğim her bir kader, inan sabır duası. geçiyorum kendimden. Sana hasret içerken geçiyorum kendimden. Sana hasret içerken düşünmeye gelmiyor çıkacağım çileden. Düşünmeye gelmiyor çıkacağım çileden. Sensin gönlümün yası, acı hüsran sonrası. Geçtiğim her bir kader, inan sabır duası. Sensin gönlümün yası, acı hüsran sonrası. Geçtiğim her bir kader, İnan sabır duvarısın. Söyleyecek bir söz kalmadı aranda. Elveda sevgilim, elveda sana. Sonunda bizi de buldu ayrılık. Elveda bir tanem, elveda sana. Söyleyecek bir söz kalmadı artık. Elveda sevgilim, elveda sana. Sonunda bizi de buldu ayrılık. Elveda bir tanem, elveda sana. Sendeki resmimi yutabilirsin. Kalbinden aşkımı atabilirsin. Beni de maziye katabilirsin. Elveda sevgilim, elveda sana. Sendeki resmimi yutabilirsin. Kalbinden aşkımı atabilirsin. Beni de maziye katabilirsin. Elveda, elveda, elveda sana. Elveda sevgilim, elveda sana. Elveda bir tanem, elveda sana. Aşkı burada bitiriyoruz. Bu sayfayı artık kapatıyoruz. Mendiller sallansın ayrılıyoruz. Elveda sevgilim, elveda sana. Bu aşkı burada bitiriyoruz. Bu sayfayı artık kapatıyoruz. Mendiller sallansın ayrılıyoruz. Elveda sevgilim, elveda sana. Sendeki resmimi yırtabilirsin. Kalbinden aşkımı atabilirsin. Beni de maziye katabilirsin. Elveda sevgilim, elveda sana. Sendeki resmimi yırtabilirsin. Kalbinden aşkımı atabilirsin, beni de maziye katabilirsin. Elveda sevgilim, elveda sana. Elveda sevgilim, elveda sana. Elveda sevgilim, elveda sana. Hep mutluluğu sonunda kaybettim ben umudumu. Ömrümce aradım hep mutluluğu sonunda kaybettim ben umudumu. Başıma gelmeyen kalmadı benim. Başıma gelmeyen kalmadı benim. Hayatımı yazsam roman olurdum. Gençlerimi yazsam roman olurdum. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Hayatımı yazsam roman olurdu. Gençlerimi yazsam roman olurdu. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Doğuştan şansım yok, benim yazım bu. Böyle tükenecek ömrümün yolu. Doğuştan şansım yok, benim yazım bu. Her anım her günüm acıyla dolu. Hayatımı yazsam roman olurdum. Gençliğimi yazsam roman olurdum. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Hayatımı yazsam roman olurdum. Gençliğimi yazsam roman olurdum. Yaşantımı yazsam roman olurdum. Zalimi sevdim şimdi el oldu. Güvendiğim dostlar beni unuttu. Bir zalimi sevdim şimdi el oldu. Güvendiğim dostlar beni unuttu. Çekilmez çileler hep beni bulundu. Çekilmez çileler hep beni bulundu. Hayatımı yazsam roman olurdum. Gençliğimi yazsam roman olurdum. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Hayatımı yazsam roman olurdu. Gençliğimi yazsam roman olurdu. Yaşantımı yazsam roman olurdu.